Trójki. To program Trzeci Polskiego Radia. Jest 9 lipca, niedziela, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam. Tarnowskie Góry na liście UNESCO to nie koniec. Starania o dopisanie na nią kolejnych obiektów zapowiada minister kultury. Gratulacje za wyzwolenie Mosulu płyną do żołnierzy z całego świata. Premier Iraku podziękował osobiście. Prezydent Francji dziękuje na Twitterze. Poważny upadek Rafała Majki na królewskim etapie Tour de France. Nie wiadomo, czy będzie ścigał się dalej, o tym w sporcie. Zabytkowe kopalnie w Tarnowskich Górach stają się częścią światowego dziedzictwa. Dzisiaj zostały wpisane na listę UNESCO. W kopalniach wydobywano srebro, ołów i cynk. Mają system odwadniania i wykorzystywania wody pogórniczej. W sumie to 28 takich obiektów, również z sąsiedniego Bytomia i z Brosławic. Minister kultury Piotr Gliński zapowiedział, że nasz kraj będzie się starał, aby na listę trafiły kolejne obiekty. Lista Światowego Dziedzictwa to jest probierz wartości, taki drogowskaz, co jest w naszym dziedzictwie faktycznie wartościowe, jak trzeba o to dbać, bo to jest kwestia też profesjonalnego podejścia do tych spraw. Myślę, że to jest jeszcze troszeczkę za mało. To znaczy, myśmy na początku, gdy ta lista była tworzona, mieliśmy duże sukcesy, między innymi przecież i warszawska Starówka, i Kraków, Wawel, Puszcza Białowieska, bardzo wiele obiektów, a później cały świat ruszył, myśmy nie mieli w ostatnim czasie sukcesów, także bardzo się z tego cieszymy. I będą następne wpisy. Pogórnicze zabytki są 15 obiektem z Polski, który znalazł się na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Polska musi zadbać o to, aby nikt sztucznie nie zawyżył cen gazu z USA poprzez wprowadzanie nowych regulacji w Unii Europejskiej. Tak mówi szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. Jak dodał, musimy też zabiegać o to, aby wobec ofensywy energetycznej Stanów Zjednoczonych w Europie nikt nie wpadł na pomysł, aby tworzyć bariery w handlu surowcami energetycznymi. Przypuszczam, że w głowach wielu polityków mogły się już pojawić takie pomysły, powiedział w wywiadzie dla wpolityce.pl. Przypomniał również, że kiedy okazało się, że w Polsce potencjalnie może być gaz łupkowy, to nagle wprowadzono regulacje europejskie, które sprawiły, że koszty jego wydobycia przestały być opłacalne. Na początku czerwca do terminalu w Świnoujściu dotarł pierwszy statek z ładunkiem gazu ze Stanów Zjednoczonych. Żołnierze odbierają gratulacje za wyzwolenie Mosulu. Premier Iraku Haider al-Abadi osobiście przyleciał do miasta, żeby podziękować wojskowym. Wyzwolenie Mosulu to ostatni cios wymierzony w państwo islamskie w Iraku. Praktycznie oznacza jego koniec w tym kraju. Fanatycy przejęli miasto w czerwcu 2014 roku i ogłosili powstanie samozwańczego kalifatu. O jego wyzwolenie walczyły siły irackie, wspomagane przez Kurdów, a także szyickie bojówki, amerykańskie i francuskie lotnictwo. Prezydent Francji Emmanuel Macron oddał hołd wszystkim żołnierzom, którzy walczyli z państwem islamskim. Marek Brzeziński śledzi doniesienia z Nadsekwany. W reakcji na informację podaną przez premiera Iraku o wyzwoleniu Mosulu prezydent Emmanuel Macron na Twitterze podkreśla, że w imieniu Francji pragnie wyrazić szacunek wobec wszystkich tych, dzięki którym udało się pokonać państwo islamskie. Miał na myśli także pilotów francuskich. Niedalej jak w połowie tygodnia rzecznik francuskich sił zbrojnych zaznaczył, że w trakcie walki o Mosul lotnictwo Francji przeprowadziło 600 operacji na pozycje zajmowane przez dżihadystów. Batalia o ten strategicznie położony w wojnie z państwem islamskim punkt trwała niemal 9 miesięcy. Komentatorzy zaznaczają, że w mieście, które stanowiło główny bastion dżihadystów w Iraku, w dalszym ciągu słychać odgłosy walki i pojedyncze strzały oraz wybuchy po atakach z powietrza. Niemniej zdobycie Mosulu, według francuskich ekspertów wojskowych, jest najważniejszym zwycięstwem w Iraku w wojnie z państwem islamskim. Na 5,5 tysiąca budynków Mosulu ponad 3,5 tysiąca legło w gruzach. Eksperci podkreślają, że to nie koniec wojny z dżihadem w Syrii i w Iraku. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Przed wojną Mosul miał 2 miliony mieszkańców. W ciągu 3 lat połowa z nich uciekła. I na koniec zaglądamy do Wrocławia. Tam pełną parą idą przygotowania do World Games, czyli Igrzysk Sportów Nieolimpijskich. Do nich zaliczane są takie dyscypliny jak bilard, kulturystyka, trójbój siłowy, spadochroniarstwo, sportowy taniec towarzyski, softball czy sumo. Organizatorzy World Games mają pełne ręce roboty. Dostali już listę wymagań od drużyn, które przyjadą do Wrocławia. Wyjaśnia Kacper Cecota z Komitetu Organizacyjnego. Federacja Futbolu Amerykańskiego, bardzo rośli mężczyźni, prosiła o zapewnienie łóżek, żeby oni na pewno się tam zmieścili. Wszystkie federacje sztuk walki poprosiły o dodatkowe wagi w miejscach, gdzie będą mieszkali. To jest bardzo ważne, bo te sporty odbywają się w limitach wagowych. Do Wrocławia na zawody przyjedzie 3,5 tysiąca zawodników. Po mieście sportowców będą woziły specjalne tramwaje. Z fanami będą się natomiast spotykać w strefie kibica. The World Games we Wrocławiu rozpoczną się 20 lipca. To był serwis Trójki. A teraz sport i Monika Sułkowska. Królewski etap Tour de France z trzema górskimi premiami najwyższej kategorii szalonymi zjazdami to zdecydowanie nie było kolarskie święto, a bardziej walka o przetrwanie. W początkowej części rywalizacji w Kraksie uczestniczyli wicelider Wielkiej Pętli Geraint Thomas, który wycofał się z wyścigu, i Rafał Majka. Nasz kolarz, poważnie poobdzierany, za wszelką cenę chciał jednak kontynuować ściganie, dotarł do mety z pomocą Michała Kwiatkowskiego, ale nie ma już szans na dobry wynik w klasyfikacji generalnej, w której spadł na 43 miejsce. To dla nas duża strata, mówił w trzeciej stronie medalu Adam Probosz, komentator kolarstwa w Eurosporcie. Straszna szkoda, no to jest, ja wiem, to jest sport, to jest kolarstwo. Fabio Aru przed chwilą nie pojechał swojego Giro wymarzonego, które się zaczynało u niego w domu, bo się przewrócił na treningu, uszkodził kolano. Ale jednak no dla nas, dla polskich kibiców, dla nas komentatorów, którzy jeszcze mamy 2 tygodnie tego wyścigu przed sobą, to jest olbrzymia strata. Chcielibyśmy do końca Rafała dopingować, mieliśmy nadzieję na pierwszą piątkę w tym wyścigu, te nadzieje prysły. Majka przeszedł badania, nie ma złamań, ale jest bardzo poobijany. Jutro zapadnie decyzja, czy w ogóle będzie kontynuował start w Tour de France. Przed metą poważny upadek zaliczył dziś jeszcze Richie Port, który trafił do szpitala i nie pojedzie już we Francji. W tych szalonych okolicznościach etap wygrał Kolumbijczyk Rigoberto Urana. Żółtą koszulkę lidera zachował Chris Froome. Jutro dzień przerwy, który z pewnością bardzo przyda się kolarzom. Czwarte miejsce Roberta Urbanka w rzucie dyskiem i czwarte Angeliki Cichockiej w biegu na mile. To najlepsze wyniki Polaków w meetingu diamentowej ligi w Londynie. Cichocka na tym dystansie ustanowiła rekord kraju. Londyn już wkrótce będzie gospodarzem lekkoatletycznych mistrzostw świata, a na tę imprezę nie pojadą mistrzowi olimpijscy. Dyskobol Chris Harting nie wypełnił minimum, a chociaż Matej Toth jest podejrzany o stosowanie dopingu. Wayne Rooney porzuca Czerwone Diabły i wraca do Evertonu. Nie wiadomo, za ile piłkarz przenosi się z Manchester United do klubu, w którym rozpoczynał swoją karierę. Kontrakt podpisano na 2 lata. Koniec także sagi transferowej z Wadisem Odjiomofoe w roli głównej. Olympiakos Pireus potwierdził pozyskanie zawodnika. Za belgijskiego pomocnika grecka ekipa zapłaci Legii Warszawa 3 miliony euro. Valtteri Bottas z Mercedesa wygrał wyścig Formuły 1 o Grand Prix Austrii, 9. rundę Mistrzostw Świata. Liderem klasyfikacji generalnej pozostaje natomiast drugi dziś Sebastian Vettel z Ferrari. W nocy zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane. Na południu Polski możliwe przelotne opady deszczu i burze. Temperatura od 8 do 17 stopni Celsjusza. Jutro początkowo zachmurzenie niewielkie, ale później może popadać deszcz i mogą pojawić się burze. Temperatura od 21 stopni do nawet 31 stopni Celsjusza na południu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Od znanych już faktów ślimaki tak czują zapachy, ale nie słyszą nic. Poprzez trwające badania to, że samolot leci, to jest nałożenie wielu różnych efektów. My tak do końca tego rozpracowanego jeszcze nie mamy. Aż do dalekosiężnych prognoz. Wydaje się dzisiaj, że wszechświat umrze w samotności, w chłodzie i w ciemności. Doktor Tomasz Rożek udziela Państwu naukowych odpowiedzi na wszelkie pytania. Nawet, a może zwłaszcza, jeśli są to pytania z kosmosu. Od poniedziałku do czwartku, kwadrans po 7 rano. Sponsorem audycji jest Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu, organizator programu edukacyjnego Planeta Energii. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Mazur, słyszałeś? Co? No, psst, słyszałem. Ale co to? Jak to co to? Złoto! Miliony w złocie! Szukaj skarbów w Tyskim. Sprawdzaj kapsle i zawleczki. Do wygrania miliony tyskich oraz szczerozłote monety. Każda o wartości 1000 złotych. Powodzenia! Regulamin akcji na www.tyskie.pl. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Girl, wake up in the morning with a smile. saw the stars crashing down. I've been tragic like I'm Marlon Brando. When I look at my China girl, I could pretend nothing really meant too much when I look at my China girl. Minut po 21 w specjalnym i bardzo nietypowym programie trójkowym witają Michał Jakubik, Piotr Kordaszewski i Piotr Metz. Dla nas interesujących się muzyką popularną na zachodzie świata czy Europy, China Girl Davida Bowie to pewnie jedyne skojarzenie z Chinami, jeżeli chodzi o muzykę pop. Nic bardziej mylnego. Przekonał mnie o tym nasz niedawny trójkowy gość Ming Zhang, do którego po prostu mówiłem David, radiowiec od roku 2003 w jednej ze stacji w Szanghaju. Od czerwca roku 2014 do dziś jest tak zwanym senior hostem w Love Radio. Na częstotliwości, gdyby państwo chcieli poszukać tej stacji w internecie, 103,7 FM. Opowiedział mi skróconą historię muzyki popularnej w Chinach. I jest to historia fascynująca, co o dziwo sięgająca lat 40., a nawet 30. Mamy dziś niezwykłego gościa. David, welcome to Polish Radio Free. My pleasure, I'm very happy. This is the very first time that I visit Poland. And David, witaj w Trójce. Dzięki, to moja pierwsza wizyta w Polsce i w Warszawie. Miło was spotkać. Chciałbym poprosić cię o coś trudnego. Błyskawiczny kurs historii chińskiej muzyki pop, co jak wiem jest bardzo pojemną nazwą. Szczerze mówiąc, niewiele o niej wiemy. Ja wiem tylko, że wszystko zaczęło się w mieście, z którego pochodzisz, czyli w Szanghaju. I były to początki bardzo interesujące, bo jazzowe. But the beginnings were quite interesting because they were like jazzy. In the 30s, right? Yeah, because you know, Shanghai used to be the what we call. Szanghaj był nazywany Paryżem Wschodu. Był poza tym oczywiście kolonią. Mieliśmy brytyjski i francuski kontyngent. Było też wielu Rosjan, którzy uciekli do Szanghaju. Powstało wiele klubów, w których grano jazz i wiele sal tanecznych. To wszystko miało wpływ na lokalnych muzyków, kompozytorów, którzy stworzyli własny styl, nazywany stylem sini. Mieszali w nim elementy miejscowej muzyki folkowej, na przykład ze swingiem. Jeżeli posłuchasz takich utworów, odkryjesz ich szalone tempo, ich niezwykły koloryt. Ten styl jest bardzo kosmopolityczny. Ale słowa są oczywiście bardzo chińskie w swojej poetyce. Oto przykład. Piosenka Rose, Rose, I Love You, skomponowana przez słynnego kompozytora Changu Xina w roku 1940. To pierwszy w historii utwór na amerykańskiej liście przebojów, bardzo zresztą tam popularny jeszcze w latach 50., skomponowany przez Chińczyka. Nagrał go później Frankie Lane, słynny wokalista stylu Easy Listening. Gdybyśmy mogli to zagrać, na pewno tobie i słuchaczom bardzo się spodoba. Artist, you know, in the United States. That's Rose, Rose, I Love You. Very interesting. Yeah, if you can play that song, people will be very interested. Yeah. Let's listen. To interesujące, że korzenie chińskiej muzyki pop, o których opowiadałeś, korzenie jazzowe, taneczne, podobne były do tego, co działo się wtedy na świecie, gdzie jazz był muzyką pop, muzyką użytkową do tańca. Shanghai nie był tu wcale wyjątkowy. Nie, zupełnie nie był inny. Mieliśmy tylu artystów, którzy przyjeżdżali do nas ze świata. I tyle sal tanecznych. Taniec to wtedy była podstawowa rozrywka klasy średniej i burżuazji. Nasza scena muzyczna była na bardzo wysokim poziomie. Dance to this kind of music. So very, very, very advanced at that time, I should say. Almost the same level. And also I must admit, muszę przyznać, że zazdroszczę tamtym czasom, bo muzyka pop i muzyka taneczna miały ogromną klasę i bardzo wysoki poziom. Tak, dlatego Shanghai ma tak ważną kartę w historii, nawet jeśli w latach 60., 70. w innych miejscach na Tajwanie czy w Hongkongu, zanim styl kantoński zdobył popularność, słuchacze w Hongkongu sięgali wciąż po te starocie z Szanghaju. I think a lot of people in Hong Kong in 1960 they also enjoyed those, you know, sounds oldies from Shanghai and also Taiwan. Tak samo było na Tajwanie. That's why I think, dlatego Szanghaj jest uważany za kolebkę całej chińskiej muzyki pop. To więc ważne miasto na muzycznej mapie świata. Tak jak Nowy Jork, Londyn czy Liverpool. Czyli miejsce, gdzie wszystko się zaczęło, a potem rozlało na cały kraj. Town that everything started in, yes. And then spread. Dla kogoś z zewnątrz historia muzyki pop wydaje się bardzo skomplikowana, także przez język, a raczej różne jego dialekty. Tak, różne obszary i rejony Chin. Jak to połączyć w jedno określenie? Czy to w ogóle możliwe? I think, you know, basically what we said is Chinese pop. Mówimy chińska muzyka pop, która przeszła przez kilka etapów. Najpierw lata 30. i 40. pop mandaryński. Rozwinął się najbardziej w Szanghaju i Hongkongu, a w latach 60. także na Tajwanie. Potem to się zmieniło. W Hongkongu po okresie fascynacji starociami doszedł do głosu lokalny kantoński pop, miejscowi artyści. Wtedy narodził się termin kantopop. And those local artists, you know, they made great efforts in order to let more and more people to enjoy the Cantonese pop. So at that time, we have a term called cantopop. Cantopop means Cantonese pop song. But at that time, nie było w Hongkongu oryginalnej muzyki, głównie odtwórcza, naśladująca zagraniczne wzory. Oczywiście także przez związki Hongkongu z Wielką Brytanią. Pierwsze zespoły zapatrzone były oczywiście w Beatlesów i Rolling Stonesów. Pierwszy zespół pochodzący z Hongkongu. So we have like Winners. Winners. Winners. To po prostu kopia Beatlesów. Tyle, że śpiewali nie tylko po angielsku, ale i w swoim języku. I to był właśnie początek kantońskiej odmiany muzyki pop. W Polsce ta historia potoczyła się identycznie. Na Tajwanie było inaczej. W latach 50. i 60. królował tam pop mandaryński. Potem zauważono to, co dzieje się w Hongkongu. And the Hong Kong, you know, those bands influenced Taiwan also. A potem tajwańska scena poczuła potrzebę stworzenia własnej muzyki. I w latach 70. powstała muzyka campus folk. Very famous kind of music is campus folk music. Na bazie amerykańskiej muzyki folk, takie jak chociażby zespół Peter Paul and Mary. Młodzi ludzie z gitarami na kampusach uniwersyteckich. To było wówczas prawdziwe szaleństwo. Give you the vow of my life, L-O-V-E, love, la la la la la la la la la la la. Take care, I'll be you're giving. Please take my vow of eternity. L-O-V-E, love, la la la la la la la la la la. Simple, yet the feeling is true and deep. Here's a pledge for you to keep my true love. L-O-V-E, I'll make your life worth living. I'll take it, I'll be a giving. Please take my vow of eternity. L-O-V-E, love, la la la la la la la la la. And then we get into the 80s probably, yeah? Teraz lata 80. Co się wtedy zdarzyło? 1980s. Ten okres uważany jest za jeden z najważniejszych w historii chińskiej muzyki pop. Mamy teraz kontynentalne Chiny i Cui Jin. Szalenie ważna postać. Przed nim muzyka popularna w kontynentalnych Chinach to były wyłącznie pieśni rewolucyjne, mające w tekstach zawsze my, nigdy ja. We usually use the term we. They never use I. Zero indywidualności. My chcemy być szczęśliwi. My chcemy stworzyć to i to. Usually use the word we are very happy. We would like to establish a sort of ba ba ba, something like this. Przed Cui Jin nie mieliśmy też muzyki rockowej. Before Cui Jin, we never had any rock song, rock style music. So in 1986 odbył się bardzo niezwykły koncert. Koncert nazwany 100 wokalistów. To był koncert dla pokoju, podążający za ideą projektu We Are The World, amerykańskich artystów. Mieliśmy wówczas popularny utwór Let's Cherish The Love. Let's just cherish the love or something like this. And on that jednym z wykonawców tej setce głosów był właśnie Cui Jin i chciał zrobić coś innego, oryginalnego. Cui Jin said, I would like to say something which is quite different from the previous. Is it okay? So not a lot of people. Nie wszystkim ten pomysł się spodobał, ale ktoś bardzo ważny i poważany, szef ogólnowschodniego zespołu pieśni i tańca, stwierdził: nie ma problemu, zrób to. China Dance and Sound Ensemble said, no problem, you can just go ahead. Cui Jin just perform the song, very special song. This I to wydarzenie uchodzi za początek muzyki rockowej w kontynentalnych Chinach. Rock and roll called I Have Nothing. Piosenka nosiła tytuł I Have Nothing. He used the word I użył have. Słowa ja, co było wówczas szalenie osobiste. So I think, you know, not only the lyrics, nie tylko tekst, ale i sposób, w jaki wykonał utwór, podziałał na wyobraźnię i marzenia całego pokolenia młodych ludzi, łamiąc schemat mundurków z czerwoną gwiazdą. The reason they prefer that song is because that song voiced, you know, their dream, and also it represents those rebellious, you know, young generation. Trafiło to też do rebelianckiej natury młodzieży uważającej, że Cui Jin był niezwykle odważny w tym, co zrobił. Był głosem pokolenia. To więc pionierski utwór rock'n'rolla z kontynentalnych Chin. Musimy to zagrać, bo to utwór szalenie ważny w naszej historii. That recording is considered to be very significant, yeah. Oh, Christian, he was so young. We were the young people. We were the young people. We were the young people. We were the I understand from that point everything changed, right? Mm-hmm. Jak so rozumiem, od tej chwili nic nie było już takie samo. Co zdarzyło się później? Późne lata 80. i wczesne 90. Muzyka popularna w Chinach po epoce rockowej weszła w epokę idoli, ikon muzyki. Już nie tylko głos, ale i imidż jest ważny. Pojawiają się oczywiście wtedy wideoklipy, gwiazdy muzyki kantońskiej z Hongkongu mają dostęp do najnowszej technologii z uwagi na sytuację tego miasta, kamer i innego sprzętu. I są pionierami nowej epoki w chińskiej muzyce. Wtedy pojawia się ogromna ilość gwiazd właśnie z Hongkongu. I think, you know, many Hong Kongese, you know, pop stars. Szybko stają się też gwiazdami całej mandaryńskiej muzyki pop. W najściślejszym sensie tego słowa. In this sense. Yeah. The only difference nie tylko śpiewają, ale i tańczą. But also they danced. Of course. Yeah. So we have sort mamy of, na kantońskiej scenie cztery królewskie postaci, wśród nich Zdatie Wong. I think, you know, and also, technologia tych nagrań jest najwyższej klasy. Płyty kompaktowe były importowane wtedy głównie z Hongkongu. W kontynentalnych Chinach wciąż królowały jeszcze kasety. Ale dla młodego pokolenia to właśnie płyty kompaktowe stały się symbolem nowej epoki. Wszyscy zaczynają kupować sprzęt odtwarzający. Płyty kompaktowe promują więc nowych idoli, także w kontynentalnych Chinach. Mówiłeś o czterech królach. Zagramy jednego z nich. Chucky Chang, Kiss Me Goodbye. Like Chucky Chang, Kiss Me Goodbye is a very good song at that time. 也看不见你有些哀怨，给我的一切，你不过是在敷衍。你笑得越无邪，我就会爱你爱得更狂野。总在刹那间，有一些了解，说过的话不可能会实现。 就在一转眼，发现你的脸已经陌生，不会再像从前。我的世界开始下雪，冷得让我无法躲开一切，冷得连隐藏的遗憾都那么的明显。我和你吻别在无人的街。 让讽刺笑我不能拒绝，我和你吻别，在狂乱的夜，我的心等着迎接伤悲。 想要给你的思念，就像风筝断了线，飞不进你的世界，也温暖不了你的视线。我已经看见一束悲剧正上演，剧终没有喜悦，我仍然躲在你的梦里面。 总在刹那间，有一些了解，说过的话不可能会实现。就在一转眼，发现你的脸已经陌生，不会再像从前。我的世界开始下雪，冷得让我无法多爱一天，冷得连隐藏的遗憾。 都那么的明显，我和你吻别在无人的街，让风痴笑我不能拒绝。我和你吻别在狂乱的夜，我的心等着迎接伤悲。我和你吻别在无人的街。 让风痴笑我不能拒绝，我和你吻别在狂乱的夜，我的心。 等着迎接伤悲。 Do you think much changed from the from this period, like early 90s? Mówiłeś o epoce przechodzenia z kaset na kompakty. Jeżeli chodzi o tę epokę, moim zdaniem niewiele się zmieniło od początku lat 90. w muzyce popularnej. Idole z epoki MTV zapoczątkowali epokę, która mimo lepszej technologii i różnych innych zmian w jakimś sensie trwa do dziś. Niezmieniona. But more or less it's still the same until today. The technology is much more advanced, but the pop idol from the MTV generation is still around. Yeah, talking about I'm not sure whether in your country. Nie wiem jak jest w twoim kraju, ale w Chinach w tej chwili renesans popularności przeżywają płyty winylowe. Right now because you know Chińczycy są generalnie nostalgiczni. LPs. I do. Yeah, they are very nostalgic. Ja też kupuję. I ask the reason why. They think, you know, those LPs. Mówią, że long play mają cieplejsze brzmienie od kompaktów. It's quite different from, you know, CDs or things like that. And it's a celebration. No i cała celebracja położenia płyty na gramofon zupełnie inaczej niż słuchanie muzyki po prostu z iPhona. Not only some otaczająca quality, wszystko whole... magiczna aura. Yeah, I totally agree with całkowicie you, się zgadzam. Music, mam wciąż zwyczaj of, używania taking, fizycznych nośników, a nie przyciskania guzika na komputerze. Hit, you know, a button and play the sound, you know, installed in those, you know, computer or something. Jestem radiowym DJ-em. Lubię ten proces puszczania płyty i opowiadania o niej. Ludzie uwielbiają przecież historię wokół płyty, analizę tekstu. I think, you know, people also enjoy the stories behind all those, you know, music. So whenever I play my own, you know, personal, you know, show, I think, you know, words and their stories, you know. Whenever I play the song, I will analyze a little. Młodzi prezenterzy robią teraz radio fast foodowe. Często trzy piosenki pod rząd i minimum słowa. Ja tak nigdy nie robię. Three songs together and say little words and then another song. So I'm not going to do that. It's quite different, yeah. 带个镜子印个针呢，很不方便啊。印针做一做呀，你不用带镜子印针啊。 Okay, tell me about opowiedz teraz o swojej stacji radiowej i o swoim radiowym programie marzeń. About your show. What would be your perfect show? Okay. So, talking about Love Radio. Zanim opowiem o moim radio, Love Radio, opowiem o naszej sieci, SMG Radio. Ma 13 kanałów. Szanghaj, moje miasto, jest tutaj w awangardzie. Mamy 4 stacje radiowe grające muzykę, czego raczej nie znajdziesz w żadnym innym mieście w Chinach. Z reguły jedna stacja gra trochę muzyki, a reszta to newsy, rozmowy, reportaże. But in Shanghai we have, you know, 4 of them. So Love Radio. Love Radio ma format AC. Gramy klasyczny mandaryński pop, piosenki z lat 80. i 90. A także trochę, ale w sumie niewiele z XXI wieku. Dla mnie sekret dobrego programu to prezenter, ale nie tylko dzielący się ze słuchaczami swoim wyborem muzyki. Powinien być świetnym gawędziarzem, dzielić się historiami wokół piosenek, a nie tylko swoją wiedzą. Co najbardziej ekscytujące w tej pracy? Ludzie chcą słuchać żywego człowieka, a nie piosenek z komputera. Z reguły ludzie nie mają czasu na własne poszukiwania tej wiedzy. Dlatego chyba lubią mnie słuchać. Podsumowując, dziennikarz muzyczny oprócz wiedzy, jak dobrać muzykę, powinien mieć dar opowiadania. Johnny Mitchell i jej piosenka Both Sides Now pojawia się dlatego, że zapytany o swoje ulubione kawałki, David wybrał między innymi właśnie ten utwór. Rows and flows of angel hair, and ice cream castles in the air, and feather canyons everywhere. Looked at clouds that way, but now they only block the sun. They rain and they snow on everyone. So many things I would have done, but clouds got in my way. I've looked at clouds from both sides now, from up and down, and still somehow it's cloud illusions I recall. I really don't know clouds. Moons and Junes and Ferris wheels, the dizzy dancing way that you feel, as every fairy tale comes real. I've looked at love that way, but now it's just another show. And you leave them laughing when you go. And if you can, don't let them know. Don't give yourself away. I've looked at love from both sides now, from give and take, and still somehow love's illusions that I recall. I really don't know love. I really don't know love at all. and feeling proud to say I love you right out loud. Dreams and schemes and circus crowds, I've looked at life that way. Oh, but now, old friends, they're acting strange, and they shake their heads and they tell me that I've changed. Well, something's lost, but something's gained in living every day. I've looked at life from both sides now, from win and lose, and still somehow it's life's illusions I recall. I really don't know life at all. It's life's illusions that I recall. I really don't know life. I really don't know life at all. I need to ask you about your all-time. Muszę cię zapytać o twoje ulubione utwory wszechczasów. Trzy. Mandaryńskie czy z całego świata? Jak chcesz. I think, you know, not necessarily. Okay, to nie będzie moje top three, ale trzy utwory, które bardzo lubię. The very first one is I like Desert. To się nazywa fachowo piosenki do zabrania na bezludną wyspę. Desert Island. You took only. Yeah, yeah, yeah. Desert Island. Yes. The first song. Najpierw słynna Kanadyjka śpiewająca muzykę folkową, Johnny Mitchell. Musician called Johnny Mitchell. I like Johnny Mitchell very much. Uwielbiam ją, szczególnie piosenkę Both Sides Now. This is one of my favorite songs, and also I like. Lubię też większość utworów Stinga. I like most of the Stings, you know, in composing the songs. One of the songs. Moim favoritem jest Englishman in New York. And also I like Led Zeppelin. Lubię też Led Zeppelin, bo lubię klasykę lat 70. Mój utwór rockowy numer jeden to Stairway to Heaven. David, dziękujemy za odwiedziny, za błyskawiczny kurs historii chińskiej muzyki popularnej. Będziemy studiować dalej. No problem, jeżeli byłbym potrzebny, chętnie poszerzę temat. Zadzwonimy, dziękuję. I take tea, my dear. I like my toast done on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, a walking cane here at my side. So